تمی پیر شبیعت و اخلم مرید کلم شهادت آغی کرا کلم شهید کلم راش راش آغی کرا کلم شهید کلم تمی پیر شبیعت و اخلم مرید کلم شهادت آغی شهید کلم راش راش غیگر کلم شهید کلم چی دنوی بادار لقانی پو نصیب شی چی دنوی بادار لقانی پو نصیب شی ما بخبل کرامت حشر کی سعید کلا شهادت آغی گرا کلا شهید کلا راش راش آغی گرا کلا شهید کلا تمی پیر شبیعت و اخلم مرید کلا شهادت آغی شهید کلم راش راش غیگر کلم شهید کلم نقرار یو شب کی رویم وحلی نقرار یو شب کی رویم وحلی لدی ستڑی ستڑی باید کلا شهادت آغی گرا کلا شهید کلا راش راش آغی گرا کلا شهید کلا تمی پیر شبیعت و اخلم مرید کلا شهادت آغی گرا کلا شهید کلا راش راش غیگر کلم شهید کلم دچ تا غواړم رضا دې رب غواړم دچ تا غواړم رضا دې رب غواړم د خبره مې د خدای در کې تا شهادت آغی گرا کلم شهید کلم راش راش غیگر کلم شهید کلم تمی پیر شبیعت و اخلم مرید کلم شهادت آغی گرا کلم شهید کلم راش راش غیگر کلم شهید کلم پسینه مې د زخمونو امیر جوړ کلم پسینه مې د زخمونو امیر جوړ کلم تش په ما سم دا پکا مرمو شرید کلا شهادت آغی گرا کلم شهید کلا راش راش غیگر کلم شهید کلا تمی پیر شبیعت و اخلم مرید کلا شهادت آغی گرا کلم شهید کلا راش راش غیگر کلم شهید کلا انتظار دستڑ کلم هارون ایوبی انتظار دستڑ کلم هارون ایوبی زندگی دی دنیا شهادت آغی گرا کلم ما شهید کړم راشه راشه در کړم ما شهید کړم تم پیر شبیعت واخلم مرید کړم شهادت د غیدر کړم ما شهید کړم راشه راشه در کړم ما شهید کړم راشه راشه در کړم ما